aman aman. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nazlı da yârim yine yine geldi. Başımdaki sevdaya aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Ortada boylu bir güzele geldim yorgunum. Ortada boylu bir güzele menekşesi. Aman olur aman aman, alemde sevdi yine de yanar, kül olur. Alemde sevdi yine de yanar, sevdiğini alamayan del olur aman aman. Haydi haydi gidelim aynalı konağa üçümüz. Tazede şeftalidir bizim yükümüz. Haydi haydi gidelim aynalı konağa üçümüz. Tazede şeftalidir bizim giderken serhaya aman aman. Çektiler kolumdan beni tenhaya, çektiler kolumdan beni tenhaya. Başımdaki sevdaya aman aman, aman aman dostlar, kabirde bana dar gelir. Bu gençlikte ölümde bana zor gelir. birlikte.